Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Артур Клінаў. Локісаў. Раман. Глава 26. У чацвёртай кнізе гісторыі Герадот піша пра племя неўраў, якое жыве недзе на краі зямлі. Гэтыя людзі, відаць, ведзьмакі, скіфы і эліны сцвярджаюць, што кожны неўр штогод на некалькі дзён ператвараецца ў ваўка, а затым зноў прымае чалавечае аблічча. Ужо некалькі гадзін Локісаў валяўся ў ложку, абклаўшыся эзатэрычнай літаратурай. Настрой быў паганы, за акном ішоў праліўны дождж, і адзінае, што ў такое надвор'е ён яшчэ мог рабіць, гэта гартаць кнігі. Да таго ж ён нарэшце хацеў разабрацца, што гэта, чорт падзяры, за Локіс, які так нечакана зваліўся на яго галаву. Што тут міф, а што рэальнасць? Локісаў з раздражненнем адчуваў, што завіс тут надоўга. Лапіцкі прадбачыў кожны яго крок і дзейнічаў на апярэджанне. Можна, вядома, паспрабаваць яшчэ раз, знайсці якія-небудзь старыя дыскі і колы, але ён разумеў, такую аперацыю будзе вельмі складана захаваць у таямніцы. Зараз трэба было затаіцца і прыдумаць што-небудзь іншае. Некалькі разоў Локісаў спрабаваў набіраць замак, аднак спадзеву на яго амаль не засталося, тэлефон Давіда Якаўлевіча раз за разам прапаноўваў націснуць рашотку і закончыць званок. Зрабіўшы глыток халоднай гарбаты, Локісаў па дыяганалі прагартаў наступнага аўтара. Той таксама нешта пісаў пра неўраў, якія ці то пражывалі на Грушаўцы ў Мінску, ці то адтуль збеглі. Іншы даследчык сцвярджаў, што легендарныя неўры сапраўды тут жылі, і такія тапонімы, як Нярыс, Наўры, Нарач, Нераўка, Неўрышкі, Ніна гэта даказваюць. Зацікавіла Локісава таксама інфармацыя пра полацкага князя У.Ч., праўнука Вальдемара Кіеўскага і Рагенхільды Полацкай, які, як пісалася ў старажытным летапісе С.П.І., мог уначы абярнуцца ваўком і да першых пеўняў дабегчы ска да ца. У іншым артыкуле пісалася, што ў скандынаўскай міфалогіі здольнасць ваяра ператварацца ў звера лічылася адной з галоўных вартасцяў. Вікінга, які гэтай якасцю валодаў, называлі берсерк, ад кораня бер – мядзведь, і серкр – шкура. Берсеркі цалкам прысвячалі сябе богу Одзіну, а ў бітвах вызначаліся асаблівай апантанасцю, бясстрашнасцю і неадчувальнасцю да болю. Шмат матэрыялаў было прысвечана старалітоўскаму фальклору. У іх сцвярджалася, што тэма пярэваратня – адна з найважнейшых для тутэйшай міфалогіі, што ў ніводнай іншай культуры тэма пярэваратня чалавека ў звера не мае столькі традыцыі і такой разнастайнасці. Асабліва зацікавіла Локісава інфармацыя пра тое, што акрамя чалавека-мядзведзя і чалавека-ваўка, у старалітоўскім фальклоры існуе яшчэ чалавек-кот, чалавек-конь, чалавек-певень, чалавек-жаба, чалавек-казёл, чалавек-свіння і змяя-жанчына. Затым Локісаў узяўся за «Молат ведзьмаў» Шпрэнгера і Інстыторыса. Прачытаўшы раздзел «Ці надаюць ведзьмы людзям абліччы жывёл», ён нічога не зразумеў і паспрабаваў азнаёміцца з раздзелам «ЯЧВПЛАЗ», зразумеўшы яшчэ менш, ён прачытаў суседні аб спосабе, якім ведзьмы пазбаўляюць мужчын чэліса, і вырашыўшы, што сярэднявечная схаластыка дакладна не яго канёк, адклаў Інстыторыса ў бок. Наступнай Локісаў узяў невялікую брашуру «Як распазнаць пярэваратня» малавядомага аўтара па прозвішчы Аніська. Штосьці на гэтую тэму яму ўжо расказваў сёння Лапіцкі. Раніцай, дапіўшы гарбату, ён запрасіў у кабінет Міхалыча і пачаў тлумачыць, як падробных, на першы погляд, незаўважных дэталях можна адрозніць пярэваратня ад чалавека. Локісаў у раздражненні хацеў спачатку сысці, Але цікаўнасць перамагла, і ён застаўся паслухаць. Як выявілася, у Міхалыча прыкметы пярэвратні чалавека прысутнічалі прыкладна пароўну. Ад пачутага Локісаву стала крыху не па сабе, так што, выйшаўшы з пастарунку, ён адразу накіраваўся ў замак, каб набраць літаратуру ды глыбей разабрацца ў пытанні. Прыйшоўшы ў бібліятэку, ён найперш паспрабаваў знайсці прыкметы пярэвратня ў надзеі. Яна па-ранейшаму заставалася сярод галоўных падазраваных у яго спісе, таму сёння ён стараўся трымацца з ёю максімальна карэктна. Пакуль надзея лазіла па паліцах, ён у поты разглядаў будову яе цела. Перш за ўсё ён звярнуў увагу на вушы, ці не завостраныя яны зверху. Аднак вушы былі звычайныя, цалкам сімпатычныя, нават без прыкмет залішняй заросласці. Зрэшты, падумаў Локісаў, валасы з вушэй яна магла і згаліць, і паспрабаваў кратком зазірнуць ёй у станік, ці не валасатыя ў яе грудзі. Але, заўважыўшы яго рух, надзея дэманстратыўна прыкрыла грудзі шалем. Бровы ў яе былі не густыя і не зрослыя, а тонкія і шляхетныя, што, зрэшты, магло быць касметычнай маскіроўкай. Далей ён прыступіў да вывучэння пальцаў. Паз ногці Надзя мела доўгія, пакрытыя ярка-чырвоным лакам, што дакладна выдавала ў ёй пярэвратня. Аднак па гэтай прыкмеце да іх можна аднесці амаль любую жанчыну. Указальныя і сярэдні пальцы рук былі рознай даўжыні, што выкрывала ў ёй чалавека. У ваўкалака і ў Міхалыча яны аднаго памеру. Нейкіх ненатуральных драпін і ранак на целе ён таксама не заўважыў. Мабыць, адзінае, што сведчыла на карысць яго падазрэнняў, гэта яе вочы. Такія чароўныя, зялёныя вочы магла мець толькі сапраўдная ведзьма. Локісаў ціха ўздыхнуў, прыгадаўшы вядзьмарскія вочы надзеі, і ўзяўся за вывучэнне прыкметаў пярэвратня паводле Аніскі. Тут ён адкрыў для сябе шмат новага, пра што не расказваў Лапіцкі, што ваўкалак можа быць зачаты не толькі ў поўню, але і ў ноч на Раство або Вялікдзень, што выдаюць яго бледны твар, сухая скуры, глыбокі непрабудны сон, што пасля ночы, праведзенай ў лесе, ён увесь дзень, нават у спякоту, будзе дрыжэць ад холаду, а калі зірнуць на зубы ваўкалака, то іклы ў яго будуць значна большыя, чым у звычайнага чалавека. Зацікавіла Локісава таксама, што пярэвратень не мае ўзросту, ён заўсёды будзе выглядаць маладзейшым за свае гады, яго знешнасць быццам кансервуецца і амаль не мяняецца з гадамі. У чалавечым абліччы ваўкалак грацыёзны, спрытны і хуткі, у яго добрая рэакцыя і востры розум. Тут па ўсіх параметрах надзея падыходзіла. Локісаў яшчэ раз уздыхнуў і адправіўся ў ванную. Там ён падышоў да люстэрка і прыгледзіўся. Тое, што ў яго валасатыя вушы, ён і так ведаў. Перыядычна ён галіў іх падчас ранішняга туалета, але цяпер ён уважліва вывучаў іх форму. Можа, яму здалося, але яны былі крыху завостраныя. Локісаў разявіў рот і ад нечаканасці жахнуўся. Ніколі раней яму не прыходзіла думка уважліва павывучаць свае зубы. Чатыры ягоныя іклы былі нашмат большымі, чым у нармальнага чалавека. Нібы інгусскія вартавыя вежы ў гарах Каўказа, яны ўзвышаліся над усёй іншай, малапавярховай сківічнай пабудовы. Ён паспрабаваў пашукаць на твары зморшчыны, але іх практычна не мелася. І выліць яго знешнасць амаль не змянялася. Ён не выглядаў маладзёнам, аднак яго прыяцелі на вачах старэлі, а ён заставаўся ўсё такім жа. Ад гэтай думкі Локісаў трохі занерваваўся і паспрабаваў паварушыць вушамі. Яшчэ адзін важны тэст ад Аніскі. Пярэвратень можа варушыць імі, як звер. Аднак тут у яго нічога не атрымалася. Ён хацеў быў вярнуцца ў пакой, як з калідора нечакана пагрукалі. На дыбачках, наблізіўшыся да дзвярэй, ён на імгненне замёр і ціха спытаў. «Хто там?» «Аніська». «Які Аніська? Той самы?» «Той самы», – данеслася ў адказ. «Заведу яшчэ замка, адчыніце». «Якога яшчэ замка?» Як якога? Вашага? Локісаў павярнуў ключ, і ў пакой увайшоў дужы мужчына гадоў 65 у шэрым гарнітуры з шырокай бычынай шыяй і вялікай залысінай на галаве. Увесь яго выгляд – пінжак, кашуля, гальштук, прычоска, чаравікі, румянец на незнясіленым фізычнай працай твары – выдаваў ім савецкага чыноўніка позняга разліву. Адзіным дысанансам здавалася вялікая в'етнамская торба ў клетачку, якую ён з намаганнем пераваліў праз парог пакоя. «Разрашыце прадставіцца!» – яшчэ раз адрэкамендаваўся мужчына. «Пётр Кузьміч, Аніська, былы заведуючы замка». «Пачакайце, пачакайце», – нарэшце да Лукісава дайшло. «Ну, вядома, як жа без вас? Пашмайстар, наглядчык вучэльняў, а вы папячыцель богаўгодных устаноў?» «Чаму богаўгодных? Не, зусім не богаўгодных. Афіцыйна моя пасада называлася заведуючы псіханеўралагічным дыспансёрам, або прасцей – «Дырэктар дурдома. Вам жа вядома, наша псіхушка размяшчалася ў вашым былым палацы». «Вельмі, вельмі цікава. Сядайце, Пётр Кузьміч, надта прыемна сустрэць такога гостя». Локісаў усадзіў гостя. «Мяркуючы па імені, вы не тутэйшы, не які-небудзь там Казімірэвіча, Кузьміч?» З надзеяй у голасе спытаў ён. «Напэўна, на пасаду з вобласці прыслалі». «Якраз не, тутэйшы я далей няма куды. У Мінску, канешне, вучыўся, але ўсе мае продкі адсюль. Бачце, як получылось. Начала мае на вас батрачылі, а потым я вашым замкам заведаваў. Ну, а цяпер ні вам, ні нам, нікому не дам. Масквічы купілі». «Так, гэта вельмі, вельмі трывожна». Нейкае нядобрае прадчуванне ёкнула ў Локісава ўнутры. На ўсялякі выпадак ён перасеў да акна і запытаў першае, што прыйшло яму ў галаву. «Скажыце, Пётр Кузьміч, а ці задумваліся вы калі-небудзь пра Бога?» «Ну як жа?» – той неяк нядобра зірнуў на Локісава. «Як на неба пасматру, так і думаю. Як пасматру, так і думаю». Аднак, добра, часу няшмат, не будзем на абстрактныя тэмы. Бліжэй да справы. Да, ставайце, што там у вас у торбе?» Локісаў занерваваўся, яму захацелася як мага хутчэй выправадзіць госця. Той у адказ палез у баул і выцягнуў з яго вялікую, у натуральны памер, цукровую галаву жанчыны. «О, Езу! Дык гэта вы адбілі галаву бабе на клумбе ў парку?» – збянтэжана ўсклікнуў Локісаў. «Ну, гэта як вам сказаць?» – Пётр Кузьміч крыху засаромеўся. «Гэта маё хобі!» «Дык што гэта за хобі такое?» – забыўшыся пра асцярожнасць, абурыўся Локісаў. «Адбіваць галовы скульптурам у парку?» «Ды не, вы мяне неправільна зразумелі. Маё хобі – адліваць цукровыя галовы. А, панімаеце, каб яе адліць, патрэбна матрыца або па-другому форма. Быў бы я скульптар, я б матрыцу сам зляпіў, але, як кажуць, Бог на вуха наступіў, таму я бяру ўжо гатовыя формы». «Дык, значыць, гэта вы раскалупалі і ўсе астатнія скульптуры ў парку?» «Ну, вы ж мяне таксама пайміце. Мяне ж усё жыццё цягнула да прекраснага. А праца, як назло, такая, што кругом адны псіхі. І пагаварыць няма з кім. Вось і была ў мяне мячта. Выйду на пенсію, займуся любімай справай. Буду ліць з цукру галовы. Дык я паціху формы збіраў. У мяне большая калекцыя». Пётр Кузьміч бліснуў вокам. «Памятаю яшчэ ў Мінску, калі ў фізкультурным вучыўся. Піянер у нас стаяў у сквер каля інтэрната. Добры такі піянер, у пілоцы. Дык я ўначы спачатку горлышка асцярожна яму нажоўкай падпіліў, а потым пятлю на шыю і пацягнуў. Цяпер дома ў мяне на пачотным месцы. Калі хочаце, я вам і яго галаву прынясу». «Не, дзякуй, не трэба. Я так і думаў, што вас больш мясцовыя галовы заінтарэсуюць. Ды вы не перажывайце, іх бы і без мяне расфігачылі. Ды і скульптуры там былі. Тьфу!» Пётр Кузьміч сплюнуў. Нічога ценнага, адны гіпсы савецкія вашых графскіх там амаль не заставалася, ды і страшныя яны былі. Нашы псіхі замка іх жуць як баяліся, усё шарахаліся ад іх, асабліва ноччу. Так што сначала я нават спрабаваў іх красіць. Дык гэта вы бабу з дзіцём размалявалі. Так точно, во, гэтымі рукамі, самазадаволена адказаў Аніська. Як цяпер помню, да дня адзінства славянскіх народаў. Я падумаў, у Мінску знамёны вывешваюць, а мы чым горшыя. Вось я гэтую жэншчыну з дзіцём у колеры расійскага флага і разукрасіў. Вы ж пайміце, я ж, можа, художнікам хацеў стаць, а вот працаваў з псіхамі. Дык і не толькі на гэты, я на кожны праздник новую статую размалёўваў. На Новы год, на Пасху, да дня рэвалюцыі, на дзень хлебароба, на 8 марта. А калі скульптуры скончыліся, то прыйшлося ўжо старыя паверх перакрашваць. Помню, да дня пагранічніка я прыгожа аленя разукрасіў, партупею яму нарысаваў, афіцэрскія боты на ўсе чатыры нагі і на плечы пагоны. А на дзень спартсмена была ў нас баба з каласамі, дык я ёй спартыўнае трыко, шалом на галаву, а замест каласоў хакейныя клюшкі. Так, вельмі цікава. А што ж тэрапеўтычны эфект? Хворыя сталі менш баяцца, пацікавіўся Локісу. Ды куды там, нашым псіхам не ўгадзіш, сталі яшчэ больш шарахацца, асабліва прыпадачныя. Як убачыць, так і калоціць па зямлі рукамі, нагамі. А потым і ў мяне случыўся творчы крызіс. Знаеце, у любога художніка такое бывае. Выйшаў я неяк з замка ў парк, гляджу, нейкая дысгармонія, усё нейкае рабое, блезлае. Ну няма гармоніі. Дык я як псіхануў, зароў дзікім зверам, схапіў сякеру і па ў парку расфігачыў. Псіхі ў замку ад жаху ажно пад кроваці забіліся. Ай-яй-яй, якая драма, мукі творчасці. Не шкада было? Шкада, на следующы дзень гараваў страшна. Потым нядзелю піў, а затым пайшоў, галовы пазбіраў, падумаў, на формы спатрэбяцца, ну і там аддзельна, дзе руку, дзе нагу. А далей са временем і астатнія скульптуры раздзірабаніў. Так што б вы думалі, псіхі адразу сталі гуляць у парку. Раней бывала іх з замка на прагулку не выганеш, а тут самі рваліся. Ну да ладна, ўсё гэта цяпер у мінулым. Я ўжо некалькі гадоў як на пенсіі. Сумуеце, напэўна, па працы? Локісаў прыўзняўся і адсунуў крэсла яшчэ на пару крокаў назад. Па псіхах-то не, а вось па скульптурах адназначна. Ніводнай больш у замку не засталося. Думаў нават, можа, куды з'ездзіць. У нас, знаеце, у раёне Ленін гіпсавы стаіць каля кірпічнага завода. Але неяк боязна, калі што, не дай бог, не паймуць. Скажуць, БНФ-авец, антысаветчык, а я ж толькі радзі іскуства. О чым мне, знаеце, хочацца цукровага Леніна ізваяць. Я нават хацеў было на Украіну падацца. Там, як помнікі яму паляцелі, знаеце, аж сэрца зашчаміла. Гавару сабе, Пецька, надо ехаць, бо столькі галоў прападае. А потым падумаў, а як перавезці цераз граніцу? Бо на таможні абавязкова спросяць, скажуць, а куды гэта вы, Пётр, галаву Владзіміра прэце? Могуць адабраць, а могуць і пошліну якую паяць, скажуць, імпартазамяшчэнне, купляйце сваё. У нас тут і сваіх ленінаў хапае, а ты яшчэ імпартных прэш. Галоўнае ж, возьмуць на заметку папку, якую сакрэтную, як на нядобранадзейнага завядуць. Я думаў, нават можа, які сакрэтны схрон на граніцы з іх боку зрабіць і галовы туды хаваць, а потым усе разам кантрабандай вывезці. Дык колькі ж гэта грошай за машыну ленінаў з мяне здзяруць? Яшчэ прыкідваў варыянт падзельніка завесці. Ленінскія галовы праз граніцу, праз калючы дрот на наш бок перакідваць. Дык зноў жа, гэта ж не кавуны, цяжкія падлы. Ідзі дакінь такую галаву праз памежную паласу да Беларусі, ды паб'ецца іх шмат. Хіба што матрацы з нашага боку раскласці. Не-не, Пётр Кузьміч, не варыянт. З украінскімі ленінамі не звязвайцеся. Лепш да мясцовых прыгледзьцеся. Вось і я пра тое прыглядаюся, толькі вось не кожнаму Леніну галаву скруціш. Я як на нашага, што на плошчы стаіць, смотру, аж отрабь бярот. Як на яго не гляну, здаецца, гэта ён на мяне глядзіць і кажа з дакорам: «Ну што ж ты, Пецька, не ўбярог?» А што не ўбярог, не кажа. Я нават пару разоў яго ў голас спытаў: «А чаго такога Уладзімір Ільіч не ўбярог?» Аж прахожыя азірнуліся, а ён толькі маўчыць і глядзіць, аж мурашкі па скуры. Так што за галовамі я больш у Мінск езджу. Спецыяльна хаджу па горадзе, прыглядаюся. Очень многа харошай скульптуры ў Мінску. Праўда, гіпсоў амаль не засталося, а новая ўсё больш з бронзы. А з бронзай цяжка, гэта ж трэба галаву балгаркай піліць. А як піліць ноччу, каб не прыкметна? Яшчэ фонтан там хорошы ёсць каля тэатра, хлопчык з лебедзем. Дык то ж, столькі камер у гэтым скверы, што, думаю, не, Пецька, ты з гэтым гусём і да метро дабегчы не паспееш, таму толькі вакруг хаджу ды аблізваюся. Затое кладбішча ў вас харошае, не тое, што тут, бядота, а ў вас па-багатаму многа добрай скульптуры. А на кладбішчы ноччу можна і балгарка, і толькі што генератар з сабой прыпёрці. Ну, добра, я ўсё зразумеў, грамадзяне Наніська, давайце пяройдзем да просьбаў. На што скардзіцеся, што непакоіць? Дрэнны сон, адсутнасць апетыту? Ці баіцеся, што хто-небудзь з ранейшых пацыентаў можа вас з'есці за старыя крыўды? Гэта не, гэта мяне не турбуе, я тут усіх тутэйшых псіхаў добра ведаю. Калі што, то магу і рыла. Я так, пазнаёміцца. Вось вам яшчэ сувенірчык перадаць. Пётр Кузьміч зноў палез у клятчастую в'етнамскую турбу і, крыкнуўшы, выцягнуў з яе велізарнага, вагой кілаграм на 25, цукровага мядзведзя. Гэта што, таксама з замка? Лукісаву зноў стала ніякавата. Так точно, кампазіцыя вялікая і малая мядзведзіца з дзіцямі. Пацвердзіў Аніська і дастаў з сумкі двухлітровую бутлю самагонкі. Свойскі, адменны бімбер, рабіў як для сябе. А гэта вось для шкварак. Ён паклаў на стол здаровы шмат сала. А яшчэ я хацеў вам перадаць прывітанне ад самога Васілія Івановича. А хто гэта? «Ды ну, дзяроўня, як жа вы не знаеце? Яго ўсе ведаюць!» – здзіўлена вылупіў вочы Аніська. «Васілій Іванович, старшыня нашага калгаса!» «Ах, так-так-так!» – быццам прыгадаўшы, падыграў Локісаў. «А што, калгасы яшчэ існуюць?» «Адразу, відаць, гараджанін!» – з крыўдай прамовіў Аніська. «А, сапраўды, прабачце, не ўцямеў адразу. Зараз жа, здаецца, ідзе бітва за бульбу, а нядаўна скончылася бітва за буракі. А што, Васіль Іванович сам не прыехаў, не можа пакінуць поле бою? Так бы мовіць, асабіста ўзначальвае картапляную калону?» «Васіль Іванович на адказным пасту, гэта я ўжо на пенсіі, а ў яго пасада. Вось прыслаў мяне на разведку». Пётр Кузьміч зноў неяк злавесна бліснуў вокам. «Прасіў спецыяльна ад яго вылець для вас гэтага мядзведзя і перадаць даслоўна. Маўляў, скажы, Пецька, што Васілій Іванович шле ніжайшы паклон і што ён усёй душой з вамі, а як толькі будзе на картапляным полі зацішча, з радасцю пазнаёміцца асабіста». Пры апошніх словах Локісава ажно скаланула, але ён з палёгкай заўважыў, што Аніська ўстаў і пачаў збірацца. «Перадавайце Васілю Івановичу баявое прывітанне і скажыце, я таксама буду рады асабістаму знаёмству». Захоўваючы дыстанцыю, ён праводзіў Пятра Кузьміча да калідора. «Тьфу ты, небяспечны тып». Прыслухоўваючыся да крокаў па лесвіцы, з палёгкай выдыхнуў Локісаў, калі дзверы за аніськам зачыніліся. «Яшчэ толькі Васіля Івановича нам не хапала».